मस्त है, कैसी ये जस्त है, दम दम दम मस्त है, कैसी ये जस्त है, तेरी धुन में दिल है बंजारा। तला तुम इश्क बवंडर, इश्क दी गलियों में गहरा समंदर। हम इश्क तला तुम इश्क बवंडर, इश्क दी गलियों में करके रब से यारी, दिल है भूला वही दुनियादारी। इश्क में करके रब से यारी, दिल है भूला।